من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشيخ البسام يذكر المصنف في هذا الباب طرفا من الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم mchungaji wa kitabu atataja katika mlango huu baadhi ya hadithi sahihi zinazoelezea namna ya sala ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa salatuhu hiya salatu tamma alkamila sala yake mtume sallam ndio sala iliyo kamili allati la yatatarraqu ilayha an-naqsu aw al-khalal sala ambayo haingiliwi na upungufu au haribifu wowote wa huwa al-musharri'u sallallahu alayhi wa sallam fayajibu ittiba'u wa taqdimu sunnatihi ala kulli qawlin mtume sallam ndiye mwenye kuweka sheria ni wajibu kumfuata na kutanguliza sunna zake kuliko kauli yoyote wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli salini kama mlivyoniona mimi nikisali fayajibu alaina ma'rifatu salatihi wa mura'atuha ni wajibu juu yetu kujua sala yake na kuichunga sala yake ni lazima tusali kama alivyosali mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa nadharan ila anna fa'alahu sallallahu alayhi wa sallam bayanun lil awamiril mujiba li fi'li salah فإن فعله في صلاته صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب كسبب ya kuangalia vitendo vyake mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba vinabainisha amri zenye kuwajibisha kitendo cha sala vitendo vyake mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala yake vinafahamisha kwamba ni wajib kuvifanya vitendo hivyo wa man sarafaha anhu ila ghairihi falehi takdimu dalil mwenye kuvitoa vitendo vyake na wajibu akapeleka kwenye sunna huyu atawajibika kuleta dalili na wala hana dalili kwa hiyo vitendo vya mtume alivyofanya katika sala vyote vinafahamisha kwamba ni wajibu hayo anayoyafanya katika sala ndugu zangu hili sala la kujifundisha sala ni jambo la muhimu tusije tukaja msikitini tukainama na kuinuka tukaona kwamba tayari tumesali lazima tuhakikishe tunasali kama inavyotakikana na kama alivyosali mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sio tunasali kama tunavyojua sisi kama tunavyopenda sisi hii ni ibada Hii ni ibada mtume ameifundisha ni lazima tuitekeleze kama alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ndio maana ya hadithi hii sallu kama ra'aytumuni usalli salini kama mlivyoniona mimi nikisali khitab ni ya masahaba masahaba wamemuona mtume anavyosali halafu wakatufundisha sisi wakafundisha tabi'in na tabi'in wakafundisha atba'u tabi'in mpaka ikafikia mafunzo hayo kwetu kwa hiyo tunawajibika kuswali vile vile alivyokuwa akiswali mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alhadithu at-tasi'a was-sab'un عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akishaleta takbiratul ihram katika sala hunyamaza kidogo, sakata hunaiha, hunyamaza kidogo kabla ya kusoma suratul Fatiha. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi araaita sukutaka baina at-takbiri wal qira'ah ma taqul. Nikasema, Abu Hurairah anasema, nikasema ya Rasulullah, na kukomboa mimi kwa baba yangu na kukomboa wewe kwa baba yangu na mama yangu, araaita sukutaka baina at-takbiri wal qiraa ma taqul, kule kunyamaza kwako baina ya takbira na kusoma Fatiha unasema nini? Qala aqul, mtume anasema ninasema, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم يقسم ميمي نسمى هيفي بعد تكبيرة الإحرام نقبل قسم فاتحة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يقولون وحقي weka mbali baina yangu na baina ya madhambi yangu kama ulivyoweka mbali baina ya mashariki na magharibi, kama ulivyoweka mbali baina ya mashariki na magharibi, na mimi niweke mbali na madhambi. Allahumma naqini min khatayaya kama yunqa thawbul abyadhu min ad-danas, ye mulangu haki nitakase na madhambi yangu kama unavyoitakasa nguo nyeupe na taka. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wath thalji wal barad, e mulangu wa haki nioshe na haya madhambi yangu yaoshe kwa maji na theluji na barad. Hii ni dua ya mtume sallam aliyokuwa akisoma baada ya takbira na kabla ya hajaanza kusoma Fatiha. Mtume sallam amesamehewa madhambi yake yaliyotangulia na yanayokuja nyuma. Anaposoma dua hii ni kwamba anatufundisha sisi wenye madhambi, sisi ndio wenye madhambi makubwa makubwa. Kwa hiyo tunatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara, kila tunapoleta takbiratul ihram, sawa ni sala ya faradhi au ni sala ya sunna, kuomba dua hii ili Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu na atuepushe na madhambi. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqa thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Hii inaitwa du'a al-istiftah, dua ya kuanzia sala, na ziko nyingi kama zitakavyokuja, ziko nyingi dua hizi za kuanzia sala. Hii ni moja katika dua hizo. يقول الشيخ البسام متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akileta takbiratul ihram khafadha sawtahu mudda qalila, huinamisha sauti yake kwa muda mchache kabla hajasoma Fatiha. Na maswahaba wanajua anasema kitu gani katika kunyamaza huku. Kwa hiyo Abu Huraira akamuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم ma taqulu fi hadhihi sakta allati baina at-takbir wal qira'ah, unasema nini katika kunyamaza huku ambako baina ya takbira na qiraa? Faqala aqulu hadha ad-du'a wa hadha du'aun fi ghayati al-munasaba fi hadha al-maqam ash-sharif mawqif al-munajah. Asema hii ni dua ambayo ina mnasaba mkubwa na makamu haya matukufu, mawqif ya kuzungumza na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu mwenye kuswali ni kwamba anamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe madhambi yake, amuepushe baina yake na baina ya madhambi, umbali ambao haupatikani lika, hakutakuwa na kukutana na madhambi. Kama ilivyo kwamba hakuna kukutana baina ya mashariki na magharibi milele, kwa hiyo mwanadamu anamuomba Allah asimkutanishe yeye na madhambi, na amuondoshee na kumsamehe madhambi, na ayasafishe kama taka zinavyoondolewa katika nguo nyeupe ambayo hudhihiri athari ya kuoshwa. Kwa hiyo hii ni dua muhimu ambayo kila mwenye kusali anatakiwa aisome, na hii ni baada ya takbiratul ihram na kabla hajaanza kusoma suratul Fatiha. Katika faida za hadithi hii na ahkam za hadithi hii, istihbabu dua ilistiftahi fi salah, sunna ya dua hii ya kuanzia sala ni sunna, si lazima, sio lazima, ni sunna. Lakini kama tulivyosema hapo nyuma kwamba mtu hatakiwi kudharau sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, muislamu hatakiwi hata kidogo kudharau sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunna za Mtume ndio najah, ndio kuokoka. Wasunnatu hiya alislam wa anna alislama huwa sunna, kama alivyosema al-Imamu al-Barbahari, sunna ndiyo uislamu na uislamu ndiyo sunna. As-sunnatu hiya al-islam wal-islamu huwa sunna, sunna ndiyo uislamu na uislamu ndiyo sunna. Ni vitu ambavyo la yatafarakani, havifarikiani. Kwa hiyo mtu kudharau sunna asidharau kabisa, ni hatari kwa muislamu kudharau sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mahali pa dua hii ni baada ya takbiratul ihram na kabla ya kusoma Fatiha katika rakaa ya kwanza ya kila sala, si rakaa zote, ni rakaa ya kwanza ya kila sala ndiyo iliyo na takbiratul ihram na ndiyo inayosoma hii dua ulistiftah. Faida ya pili ni kwamba hii dua inatakiwa isomwe kwa siri, hata kama sala ni ya jaharia, ni sala ya asubuhi au isha au maghrib au aljuma, inasomwa kwa siri dua hii, iwe ni imamu au ni maamuma, haisomi kwa nguvu. Annahu la yutalu fihi dua, hairefushwi pia dua hii, hasa hasa katika sala za jamaa haitakiwi imamu arefushe sana dua hii ya kuanzia sala. Katika faida za hadithi hii, hirsu sahaba radiyallahu anhum ala tatabbu'i ahwali rasuli sallallahu alayhi wasallam fi harakatihi wa sakanatihi, pupa la masahaba radhiyallahu anhum katika kufuatilia hali za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika harakati zake na vitulivi vyake, wanataka kujua Mtume anafanya nini, Mtume anasema nini. Hivi ndivyo walivyokuwa hawa salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim, wakitaka kujua ibada za Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna za Mtume ili kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo anavyotakiwa kila muislamu awe anafuatilia sunna ya jambo hili nini, afanye hili ni sunna, afanye. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir, kiigizo chetu ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ndiyo kiongozi wetu, ndiyo kiigizo chetu, ndiyo taa yetu ya ibada zetu. Mtume amefundisha kila jambo ambalo lina maslahi kwetu. Kwa hiyo lazima tuangalie sunna ni zipi tuzifanye, bid'a ni zipi tuziwache. Katika faida za hadithi hii, annahu yambaghi fi mawatini dua an yuliha linsan wa yukthira fi talabi shay walau bitariqi taradufi alfaz, inatakiwa katika sehemu za dua mtu kuomba sana na kukithirisha katika kuomba jambo, hata kama kwa njia ya matamshi yanayowafikiana, matamshi ya ile dua yanawafikiana, hivyo hivyo mtu anatakiwa apatilize. Fa inna hadhi da'awat taduru kulluha ala mahwi dhunub wal ibadi anha, asema maombi haya na dua hizi zinazunguka katika kusamehewa madhambi na kuwekwa mbali na madhambi. Wa maani thmai wa thalji wal barad mutakariba, maana ya maji na theluji na barad ya kukaribu. Kwa hiyo pamoja na kwamba ni maana ya kukaribu kwa karibu, ni dua ambayo matamshi yake yanawafikiana, lakini mtu anatakiwa pia aisome hivyo hivyo. Wal maqsudu minhu mutahad, makusudio ya dua hii ni mamoja, wa huwa al-inqa'u min hararati dhunubi bihadhihi al-mawadi al-barida, ni kutakaswa na joto la madhambi na vitu hivi ambavyo vya baridi. Kwa hiyo dua ina matamshi ambayo yamewafikiana, pamoja na hivyo mtu anatakiwa azidi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe na madhambi. Madhambi ni mengi ndugu zangu, ukitoka tu hapo nje tayari unaona madhambi. Kwa hiyo ni kitu cha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni ili atuepushe na haya madhambi. Yakulu Sheikh al-Bassam faida tani. Faida ya kwanza, imethubutu kwa Mtume sallam dua nyingi za hii kuanzia sala. Zimethubutu dua nyingi za kuanzia sala. Katika dua hizo ni hii tuliyoisoma katika hadithi hii: Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, mpaka mwisho wake. Katika dua hizo, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardha hanifan wama ana min al-mushrikin ila akhir hadha ad-du'a. Wa minha subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk, pia ni katika dua hizi za kuanzia sala. Wa kulluha jaiza, zote hizi ni jaiz, zinafaa. Liannaha warida, zimekuja kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakinna al-imama ahmad akhtara al-akhira minha, al-imamu ahmad ameichagua hii ya mwisho, subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk. Asema al-imamu ahmad ameichagua hii likaunihi muhtawiyan ala tamjidillahi wa ta'dhimihi, kwa kuwa imekusanya kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumuadhimisha na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Umar yajharu bihi liyuallimahu an-nas, Umar ibn Khattab alikuwa akisoma kwa nguvu kwa ajili ya kuwafundisha watu. Wa yanbaghi lilmusalli alla yaqtasira daiman ala wahidin minha bal yaquluha kullaha liyahsulu lahu kamalu liqtida wa ihya'u jami'i sunnati fiha, inatakiwa mwenye kusali asifupishe moja peke yake daiman, bali aziseme zote. Mara nyingine anasema dua hii, mara nyingine katika sala nyingine anasema dua nyingine, ili upatikane ukamilifu wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhuisha suna hizo zote. Wa yaj'al alqisaru li salati aljamaa wa attiwal li salati aljail layl. Faida ya pili ni katika mambo yanayojulikana kwamba maji moto yanaondosha zaidi taka. Hili ni jambo linalojulikana kwamba maji ya moto ndiyo ambayo yanaondosha sana uchafu. Mimma huwa madhkurun fi du'a al-ma'thur, katika yaliyotajwa katika dua ambayo imenakiliwa kwa Mtume sallam. Fa kaifa udila anhu ila thalji wal barad ma anna al maqsuda talabu al inqa'i wat tandhif, kwa nini imeachwa kutajwa maji ya moto ikatajwa theluji na barad, pamoja na makusudio ni kutaka kusafishwa mtu na madhambi? Kwa nini haikutumiwa maji ya moto, imetumiwa theluji barad? Yakul aljawab qad hasala min alulama talammusatun kathira fi talabi almunasaba wa ahsanuha ma dhakarahu ibn alqayyim an shaykh alislam wa ma'nahu lamma kana lidhunubi harara nasaba an takuna almaddatu almuzilatu hadhihi albarida litudfi'a hadhihi alharara wa dhaka talahub. Asema maulama wametaja vitu vingi vya kutaka munasaba wa kutajwa hivi vitu vya baridi, lakini munasaba mzuri sana na kitu kizuri ni alichokitaja Ibn al-Qayyim rahimahullah kutokana na shekhe wake Sheikhul Islam Ibn Taymiya. Asema maana yake ni kwamba madhambi ni kwamba yana harara, madhambi yana harara. Kwa vile madhambi yana harara, hii ndio imenasibiana kuwa kitu kitakachoondosha harara hii ni hivi vitu vya baridi. Vitu vya baridi ndivyo vinavyoondosha harara za madhambi, litutfia hadhi alharara, ili viondoshe joto hili la madhambi na mbimbiriko ule wa madhambi. Mtu anapofanya madhambi anakuwa na wasiwasi anakuwa na wasiwasi, anakuwa hana utulivu. Kwa hiyo ndio maana hivi vitu vya baridi vinaondosha harara ile la madhambi na joto lile la madhambi. Ndio maana imeletwa munasaba hii katika hadithi kwamba atuondoshe madhambi yetu na aoshe madhambi na yasafishe kwa maji na theluji na baraj. Hadha wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.